الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم رحمه الله. وفي رواية: إذا قلت لأخيك ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: من نجاته؟ فقال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه أحمد والترمذي رحمهم الله. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو، الله دې موږ او تاسو ټول ته د خپل دین د صحیح سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دا د فتنو دور دی او د آخرې زمانې په فتنو کې دام دی چې علم بډیر شي خو عمل به کم وي. مسائل به خلق ډیر پیژني خو په عملی میدان کې به خلق رست وي. ما د قران حکیم یو آیات مبارکا یو دو احادیث تا سنوان دی ولستل. قران او سنت داغی او ریدل او دیو آیات او حدیث په مقصد ځان پویول پس دا زمونږ دین دی او چې عمل پیوشی نو کامیابی نا. بل نبی کریم علیہ الصلات والسلام مونږ او تاسو له د ژوند تیرولو طریقه خای چې او مسلمان نارینه زنانا به حیثیت اسلام با څنګه ژوند تیرای. د آیات معنا دا د الله وی ایمان والو او یری گئی د الله نه په حق یری سرا او خام خاتا سمرئی ما مگر چې الله له تابعدار یې ور مرګ دې چا په اختیار کې نشته. خو یې ارزه کې چې کېناسته نو وایي چې مرګ راتلې شي لګریوار کې سړې وګوري او الله دې دې کتو توفیق هم راکې چې کوم مرګ راغې نو دا کوم حال کې چې زیب مناسب دې کنا. یو خبر خبر غوړو شي نه غراشه سبق کړش تر نه کینه یو خبر خبر بالکل نه غوړي مال غوړه هاي یو خبر خبر ما خبر یا دا وا هر حال کې غور مرګ راتلې شي دکان کې پکور کې په سفر کې په اقامت کې نو هر سړی دې سوچ کوي چې دې حال کې مرګ راغې مناسب دې کنا. ایو لوی عالم تیر شوی الله دی قبر د انوارات نړکی شیخ القران میر سمیع الحق صاحب رحمت الله تعالی علیہ نیمه صدای نه زیات دی د الله د کتاب او د دین خدمت کړي. دایوی فرمایل چې بیمار او مسپتال کې داخلو نو ای موږ به کولو مسلمان غړول یو دي کې زلزلہ راه له اوسه په سجده کې بدلی یو خلق له حالي وای سر دې نو چته لوي مې کمر غرازي دې خزه کې مونده څه پوښې په خبره وات نو ای تر څو چې زلزلہ ختمه نه وا ما سر نو چته وای مې کروانیږي امر غرازي نو داسې خوري زې کې مونته مګنه د دې له سوچ په کار دی چې بای مرګ راځي دا حال مناسب دی کنه. یره زغیبت کوم شغل کوم جواری کوم د ګندګری په مجلس کې ناسب نو کوم مرګ راغی نو څه حال وي. زموږ سره یو ډاکټر صاحب الله دې وبخي ډاکټر رحمان الدین نو موږ زموږ د طلبه او خدمت کړي الله دې قبر دان ورات ورو ډکې نیک سره او درس باندې ډېر وخپکه دوی درس یې مو حال خرابي داغه یو سره ټی وی لناس ا کتل یې غیله بس کرسی کې ناس تو ساتي وتا نو کله سره ټی وی له ګورو سپټه وی په هر لاس کې موبایل لې کې یو سره وی چې د افاحش تفسیر د ګورو تصویرونه ادا ګنده خبرې ګورو دې حال کې مرګ راغی یا خو ځان سمون نه شي ذلت وی ولا تموتن الا وانتم مسلمون خامخا ګوره مرګ در باندې را نشي مگر چې تاسو ثابت مر خو چې الله سو کې نشتا خو هر وخت شړې وګوري راو د کېګم تاسو په توبو د شه چې کوم مرګ راغلی نو تاسو اسوتن تو بیستی ته دا ود دې کړه په ذکر د شه نو هر حال کې زمای عزت مندو دا سوچ پکار دی چې مرګ راځي وې ندی ممرې تاسو خامخ امرې مبغر چې سي رب العالمین له تابعدار یې. نو هر حال کې په وی خمرګ راځي چې موږ تاسو ار وخت کې مرګ لسیو اغه له تیار یو چې کمرګ راځي نو چې خولي حال کې راشي لکه دا عالم حال مزدکو چې غوی چې سجده کې پروت او زلزلہ شي وای ما سر دوشه درماوي کې شرې مرغ راځي ډېر خزه کې سره ډېر خولي زه کې زرا غیر کړي دا د الله رحم او کرم وی چې چا باندې بهتر حال کې مرګ راشي تاسو جمعه دا بیان شوم دې چې کم مرګ دی او کم علامات دي د سعادت دا وسنګ پته لګی چې دا مرګ د نیک بختیار او دا مرګ د بد نصیبی دی وای چا باندې چې الله پتا ودارای کې مرګ راوي دعا کې تلاوت کې ذکر کې دیو مسلمان په خدمت او په صلح وروغه کې لګیا دی او دی حال کې مرګ راځي چون کې دا ټول د الله طاعت او عبادت دی دا یو مسله ده چې د الله په عبادت او بندګۍ کې پچا مرګ راغی دی ته شهادت حکمیه وي لکه د میدان د شهید غونځي جغن لامبول شي اپ خپل جامو کې دفن کول شي او تر دې چې د باز مکول د جنازې پیل کیږي وي جنازه خو د ژوندو سفارش ته د مړي لپاره شهیدی بخره نو بازی علماءوی پا دی جنازی رسی ضرورت دی. تو دی شوافی و پنیز بانی دی میدان پا شوہداو بانی جنازی رشتا. دین علاوہ گورا شہادتی حکمیه ری دی شهید کو باقاعدہ بے لامبے باقاعدہ بولا کفن ورکے دی تا حکمی شهید وی. نو دا اغا چا مرگم دا شهادت دے چه مرگ پی دا اللہ تا بیداری کرا پا مزولار دے پا سجدہ کی پروت تے تلاوت کئی ذکر کئی دا مسلمانانو صلح کئی دا چا پا خدمت کے روان دے دی حال کے مرگ را گئی نو دی مرگ تسوئی مرگ دا شهادت وئی نو آیات کی وئی وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تاسو ځان لوګو رہی سر نخپو پوری ظاهر او باطن لوګو رہی چې د مر دراتلو ز مستحق او قابل او لایق امکنا نو چې داسې حال کې مرګ راشي جتي خو خیر چاو زول صورتنم برابرې زورت ظاهرنم برابرې او زورت سی د چې مرګ له سره برابرې کې مرګ راشي بیا د نقصان خبره نه ده د بلال رضی الله عنه مبارک راغلی چې کله وفات کیدو خلکو جړل او غدر نلقي الاحبا سبا له دوستانو سره ملاوي کوم محمد رسول الله عليه السلام او دا عمر دل د بلال رضی الله عنه لا یکجو ټول عمر خدمت کړي او دا الله د دین د پاره تکلیفونه برداشت کړي اکافر چې څومره سخت نه سخت سزا رسول خود دربینه لکړي په سروټ کوې چولې د دې د بدن نه به وبو ویني روبه دی هغه سروټ کې بمړي کې خو بلال رضی الله نو د الله د وحدانیت نه بغیر بده خبره سره دکړي دیو جن او بر رضی الله نو وي وي ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دے زمون سردار ازاد کرے بلال رضی اللہ عنہ چاہ ازاد کرے و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو خلق و جانل خلق خفو اوا خوشحال وی سباب دوستان و سرم علاوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا غید مرگر سرا نو اللہ دی آیات کی وی جامع آیات تے چې پتا سو دې مرګ ناراضي مگر چې تاسو سي په حالت د اسلام کې ای رسول الله عليه السلام موږ تاسو له ژوند طریقه خیبو هر رضی الله عنه فرمایي وای رسول الله عليه السلام فرمایلی اتدرون ملغیبت وای تاسو له پته د غیبت څخه وای غیبت حرام دی ګناه کبیره ده او ډېر د عموم شکل اختیار کړي تمره د عموم شکل د وکاسان دکان کې ناشتي ریمان سره غیبت کوي کنه کوي که خزه خاوني او بیا لې چیز کی بچ بیا نه شي ختمي زمره غیبت کړي که خزه خاون ډوډۍ خوري غیبت کړي بلکې کوم لا په منبر ناشته نو سو غیبت شروع کړي سو کې را په مخ کړي نو غیبت عام دی وای تاسو لپته د غیبت څه ته وای قالوا الله ورسوله اعلم دا د صحابه کرامو ادب وی الله او د الله رسول خپوي قال نبی رحمه السلام ذکرک اخاک ما یکره وی ذکر کول استاد خپل رور هغه چې هغه بد غړي ته پوشي شاده رور سو ذکر کې خو هغه بد غړي قیل فرأیت ان کان فی غیما اقول ویل شل چې قربان خبر را کوي دا مونږ که سوایو کدا پکی وی په شیشا د یو مسلمان نارینه زنانه خبره مونږ کو کدا پکی قال ان کان فیه ما تقول فقد اغتبته کچاری پکی وی دا نقصان او تی په شیشا ذکر کې نو غیبت دی وکو وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ اګه پکې نوی او تدا عیب ذکر کې نو بیا خود بهتان په وسړل نو د بهتان ګنا د غیبت نم سره وګوره ما کې او عیب شته او تاسو پښی شاده غي ذکر کوي دې ته غیبت وایي دیو جنا باندې عوام چې دا وایي چیرې دا خبره پکښتا وی غیبت مکه وی دا غیبت نه دا پکشته وی دا ور مخه مخه ویلې شم وګوره زمون د ګناه خبره تاسو راسکا غیبت وی دی ته چې هغه کې یو عیب دی تاسو له بیا عیب سوق دی بیا عیب خو لقد ای الله او انبیاء علیهم السلام کې عیبونه نو هغه الله معصومین پیدا کړو انبیاء علیهم السلام نه بغیر خو مونږ ټول په عیبونو ککړو نو که چرې دا تاو کنه نو بس بیا خو بطول روز د بل عیبونه لټه دا د عقل او د صحیح مسلمانای نه خبره ده چې اوسړه د بل غیبتونه لټه وي ښه خبره دا ده چې اوسړه د نورو د عیبونو نړول شو خپل سکل خپل لټول شو خپل عیبونو کې شو دا عقل من سره د خپل عیبونه ولا مخله دي ا د نور د اغه نسره پټ دي دا د شریعت یو حکم دی ګور چا کی کسی نو تعالی وای پرده تر واچو تعالی سوې تعالی دا نو چې دا غي ذکر بل ذکر وکا یو روایت د مسلم شریف کې دا سراغی دا چې موارد زدم د مسلم شریف حدیث ته وی اذا قلت لاخيك ما فيه فقد ابتغته چرور دې هغه خبره وکړه چې هغه پکې ونو غیبت دی وکړو هغه پکې نو نو بیا خو پتا دروغ او بهتان جوړ کړل نو بیا هغه د سیوا ګنا شو ا پکې او عیب او تا پوشی شا ذکر کو نو غیبت دې ګناه کبیره هغه پکې نو نو یو دی غیبتو کو یو دی پی دروغ جوڑ کل خبرت دوگ نشوا ورنن منگتول پدی که مبتلایو دی بار بار ویلو سرا دا اللہ دا رحمتنا امید کی دیشی چی رب العالمین منگو تاسو تا دی غیبتنا دا توبی توفیق راکی دا دا غیبت تحریف شو سوک پی پوشوئی بھائی ہاں غیبت په تاریخ څوک پوښوي بھائی ها ځنی مخبره او ګنا سره پیژنې دا او دینه کې ګوره د بازي زموږ دی علماو لیکلي وایي د بازي کس غیبت جائز دی خو هغه د شریعت اصول را وګوري څه وګوري د شریعت اصول را وګوري اته لا پته دی یو سره ظالم دی او غل دی دوکباز دی اوس تا لا پته دی ما سره مجلس کې راکا سار ناشتي خوده به راضي یا رسول کو نو وای سو ټګي ور سره نه دي نو تا خلکو له ورونه غره یو کس راځي ټول ځان سنبال کړي دې دې کې تا غیبت نه وکړي دا نور مسلمانان دې داغه د دوکي نه سکل داغه نه بچ کړل د حدیث پاک دې وان عائشه رضی الله تعالی عنها ان رجلا استاذن علی النبي صلی الله علیه و آله وسلم فقال اذنوا له بئس اخو العشيره ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي و یوسری اجازه غختو نبی صلی الله علیه و سلم تذرادن نکیدو دا الله حبیب اجازه تو کوي ورته بئس اخو العشيره دا په قوم خپل قوم کې ډیر ناکارا سره لري ورته خپل په لیسو کولا ټولې دې بیدار او وښک اجازه تو له کوي دا خپل قوم ناکارا سره لري فلما جلس تتولق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وبصت اليه چکینا رسول الله حبيب ورزر خو خوشاله سره پروب تند خبر یو کی لکه څنګه دیو دوست او دی عمر گری سره کې لچکلا غلاړو بيبي د نبي عليه الصلاه والسلام نه تپوشو وي قربان چ هغه لارورا غل تاسو خلکو له ویدا په قوم کې ناکار سره دې شراغ تاسو ورزده چې نرمه پستی خبرې وکي نو نبی رسول الله بيبي ته وایي متا احتنی فحاشن بيبي تا خو ما سره ډېر عمر تیر کو زد کله داسې مونته ام چې زما د مبارک خلینو د فحش روزي ان شر الناس عند الله منزله يوم القيامه من ترکه الناس اتقاء شره وی ډیر ناکار د خلکو نه پنځ د الله په مرتبه کې فرض د قیامت هغه څوک دی چې هر سړی د شر نه ځان ساتي چې رزدي خلینه میزان او ساتل اوس به شرمای بدنامای به دروغ برابانه جوړای وګوره تا په خیبت کې نه راځي تا له سپتره چې ما سره د الله شرک سان ناشتي او یو سره راغې تا له پته د جوز به څوک وای څوک به دوکه کوي چا سره نو تا مخکې وي ضرور وړې دا سړی راځي خو ځان دې څه کوي ځان دې سنبال کوي نو که چا نصیحت ومنه نو غجولۍ کې به خیر واقع شي یو ځل داسې شوي یو کس راغلی تا مخکې تاسو ډېر شي خلک پر ایمانان پکې په دشمنو تربګنو واورېدل دا ډبل شاغه واقعا چې وه اپا کې علماء فتوی ورګي بيدا کار دې کار خیر دې یو څه یو کس راغله سم ملمانه ما سره ناشتي نو ما ولوي صفام مې دي شري نظر نو ساتي نو یو غریب عالم دین ناغله او فلاین کو چې درونو بارونه بارو ناغله ما خدا خرصول ما دې ورکم سبو لډري وران ساتو چې دومره پیسې راځي هغه خو ته الله بچو بل زمو یو خپل نو هغه بس د ما خبرونه منل هغه یې چې دا خوده به پیسو نه خطا کوي چې زه لرم هغه ورته خبره وکړه نو هغه یو 50 کیو داخلو لا ډېر روپې شو لکه دریاب لچو ورته د دې وخت ګوره چې سرګند له سو کوئی ضرور ځان ساته بس هغه خپل غاړه خلاص کړه نو د الله حبیب علیه الصلاۃ والسلام دا شو کړ دا خیر خوایې د دې تغیبت نه وای دته څنګه وای دې تغیبت نه وای لکه مثال په تور تاسو سره څوک مشوره کوي چې د فلانی سره رشتہ وکړو کنه لور خور ورکم کنه نو کتل تاسو پټه خیانت کوي غوا سره مشورې صفه ولا وای چې دې غنده خلکو سره کینی دې غناس تاسو سره د خلکو سره دا چې دې سره ګورې د لور خور څو نکې رشتہ و نکې دا چې اوس لري در لراغې چې فلاني سره لید دی نو کوم کنا نو کدي دې کې ځان نه بزرګ جوړ کو نو کار دې خراب کو چې سی صفا به نبی عليه السلام ته یو زنان رالا مشکات شریف ودی کې حدیث راغله داغه خاون مړو عدت جتیر شو نو ورته وای مال دوو کسانو د نکاح پیغام راوړي دا الله حبیب ورته وی دا یو خو فکر دی په لید خوراک سدیش د نوخذ د خوب څو ورکول غواړ ورته مشوره وا او اذا بل لا يدع عصاه عن عاتقه اګور هم ساده وګین لري کئ ډېر وحود کې یو معنا د حدیث زادا ودا بل چې پیغام راغله لا غډر وال ټکول کئ دی دوارو سره نکاح مکاو او یو سامع ابن زید رضی الله عنه سره نکاح وکړه نا وای ما د ازرانه وای صحابي وای ما د نبی رسول الله مشوره او منلا رټول خلق به موږ ته فسخې دل چې داسب جوړه او زیشه وي کله داسې خزه خاور با برکته نکاح وی چې ټول خلق ورته سکی فسخېږي ورته د دې وخت ورته الله حبيب صفا صفا غته سوږي صفا صفا ولوي لذا د ژوندګۍ غ طریقه موږ تاسو لسکې نبی کریم علیه السلام حی چې دا غیبت محرمه ده او ځنی غیبت سوی ځنی غیبت اغا دی صورتونو کې جائز ده دا صورت د غیبت ته خدا غیبت نه ده دې ته یو قسمه خیر خواهی وي تا دا غد zarar او د ټګۍ نه ټول مسلمانان سکر ور نبی رسول الله دا سره راغې خو په قوم کې ګوره ناکار ده نو ټول خلک ته ځان تیار چا سمبال کو ځان ته ارچا سکو ځان ته ارچا سمبال کو نو غیبت زما عزت مند یو گناه کبیره را او تاسو د عموم شکل اختیار کړي رب العالمین دې زموږ استاد سو د ټول حفاظت فرمایي ادا اهل علم په حقوق العباد کې ذکر کړي خاص کر جغت او رسیگی دکر زنی خلق دا سی چی دائی بل سکار نشتا تی چی غیبت کیوں در سرسر اڑی او تو بل آپور تنی رسی رجاو لیتنی ویتا پسیداوی ناغلا مرسی دنوی چکل غیبت او رسی بیا خو بل اتفاق دا حقوق العباد ناری اب آد علماء وی چلا ورطا رسی دلے ندے نو دا حقوق العباد ندے بیا که دغشان سڑے توبو باسی نوبو باسی رجی کل حقوق العباد نشو غیبت نگو رب پدی کی ببیانی کامال ورکی کی کسابا مون کیامت تلانو او داغو چا غیبت مکڑے ما فی مند غوثی زمون منزون آزمون روجی دا باغت بیا ملاوی گی لکن نبی ریح السلام وی اتدرونا مل مسکین تا سو پیجنے غریب و مسکین سوکتے دا صحابہ اکرام وی مسلم شریف حدیث دے مشکار شریف کی راغلے جلد ثانی کې وای مو مشکل پیژنو چې ور سره پیسې ټکی نه د تغریب وایو دا الله حبیب علیہ السلام ورته وینا تاسو زما امت کې غریب او مشکل نه پیژن زما امت کې غریب او مشکل أغله ټول عمر منځونه کری راه زکاتونه ور کړی روزي نیولې ذکر کړي تلاوت کړي خو چې پرز د قیامت راغی نو دا چې او سب خلق ولاړو څوک قتل کړي څوک والي د چا غیبت کړي د چا په مالک قبضه کړي څوک قرضنه دا ټول وای چې الٰہی العالمین د مالک ورکه قرضې کول خو ما د تپوس وسنو د بیا غزي کې خو سپیسی دي چې خلک بګنه مشران بکیری او ایته مو یو لزر روپۍ جرم کې یا مو یو لاک روپۍ جرم کې هغه ځکه چې د دنیا کای بای ته ورکول شي وای زه دا دور منځونه استاش عدد دا دور روجی او ذکر او تلاوستا شو نو که کل دا دنی کئی ختمی شی نو بیابا پی داغی گناہونا امبار کولی شی آغازی که خوبصی نا جامعی بنی تشتور بیار سڑے بنا کبر نتنگ رو چتی گی بربن بی سرطور بی خبیبل بی رب العالمین بمرتوی لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرت ایز ما بندگانو تاسو غطول مال تشتر رالی نمو مال راڑو نمو خزانی راڑی ناغلخ کرشتا نبادشاہشتا تشتور بسڑے لاڑشی نو علت دا ظالم او دا مظلوم فیصلہ چی برب العالمین کئی نو دا ظالم کنے کئی وی دا براوالی مظلوم لگے ورکی او کنے کئی ختم شوی نو بیا به د مظلومانو ګناهونه په دامبار کول شي. په الله حبیب ای زما امت کې غریب هغه دی څوک کنزله څوک والي د چه مال خړلې د چا د حیا سره سکړي لول چې غیبت کړي په چه درو جوړ کړي د څوک به منځونه یو شي چار څه ختم شي بیا او په ګناهونه امبار شي وګوره نه کایم ختم شي ګناهونه منبار شول فاتورح فی النار. مسلم شریف حدیث ته دی بد جهنم اور کې ورغورځول شي. وای زما په امت کې غریب او مسکین نه دي. غریب هغه چاله چې کور نشتا پیسې نشتا گاډی نشتا. الله حبیب وای زما امت کې غریب سوق دي چې منځورم کوي روجیم نشي تلاوتونم کوي خو بس لګیا دي د خلکو غیبتونه کوي د چا مال خوري چا سره سکه چا سره سزياته کوي چا سره سزياته کوي او چا سره سکه دیو جن غره د خلیص ارر ډیر خطرناک دی. رسول الله عليه السلام فرمایلی دي د ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ده دې فرمایي وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی اتدرون ما اكثر ما يدخل الناس الجنه تقوى الله وحسن الخلق اتدرون ما اكثر ما يدخل الناس النار الجوفان الفم والفرج رواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله. ها بھائی ټول سوچو کې چې حدیث در له مفهوم یاد شي. رسول الله عليه السلام فرمایل وی تاسو د پتشتا سج ډیر هغه چې خلک به جنت ته ورنه کوي. تاسو تاسو غوړ دل ته جنت ته درنه کې دوه په فکر کې د نور څه شي دی تاسو راوام تاسو د درې نه راغلي ساړه دې د جمعې ورځې نه مولا امبل جامع مو واچولې کارونه مو پرې خل وی تاسو له پته ده چې ډیر کم شي دی چې خلک به جنت ته درنه کوي ویو تقوى الله ذا الله يرى زم خوش اخلاقی یو سره بد اخلاق نه لري نخپلی بیبی سره نخپلی مور سره نخپل پلار سره نخپل ورونو سره نپردو سره تر دې چې کافرانو سره د بد اخلاقی حکم نشته. اے کافر کافر ته کړه هر قسم کافر چې دې پتا لیدا سینې دی ویری چې سره بسکه بدا تعالی د حبیب د اخلاق او د وجه نډیر کافر په اسلام کې شي شي وی را در نشوي اغه اخلاق او اغه تشکس ور کړې او الله وی و انک لعلى خلق عظیم عرش والا وی زما حبیب ته د بلند اخلاق او خاوند دی نخلی اخلاق او تقوا او اهلی لګو لیکلي زموږ درس هم د مش په شروع دی بیګام ابلش پم شو ان شاء الله نن بم زموږ په دې درسي ول من خاف مقام ربه جنتا وای سوق چې د خپل رب نه ویریدو نو الله به د جنت نور ورکړي. دا غلط فقها او جزئیه ذکر کړي سفیانی سوری رحمت الله علیه وی فتوا ورکړه دا د خپل زمانه لو عالم العالم ده عالم عالم سفیان سوری رحمت الله علیه وی تقوا دام ده یو سړی گناه کوي او د الله دې یې نه پېږه سره زه خدا کار کو تا پر دې حق او سبب جواب سورګو سبا چې الله سره مخامخ شو نو پرې خو نو عزت او ولی من خاف مقام ربه جنتا دیو جنا کو هغه فتوا د علما او داوا ویو شریک ګنا کول خدا الله دې لري نه پرې خو ا د خزي لدا شي وي کزه جنتی نیم نو ته په ما تلا کای توجه په خبره لکنه اے کزه جنت للا ننم ته په ما تلا کای نو چې د په عمر کې یو ګنا کول خدا الله دې لري نه پرې نو د طلاق هم نه واقع شه او خبره رشتہ ز کر رب وای ولی من خاف مقام ربه سوک چې رب نو یریدو یو ګناه د رب د وجنه پرې خوا رب ور سره د خپل کتاب په جبه سکړي د جنت وعده کړي فاسو په دې فتوا پوه شوې بیا ای او سړی قسم خوځې لوي کزه جنت نه لاړم ته په ما طلاق خود په عمر کې یو ګناه کول خو وی چې رب د سر د پاسه ولاړ نزو چې دا وکم سبب جواب سور کو دې په دې قسم کې خالص نه لري ډېر به جنت له پسخ لګږي ها وای وای ها جنت دې نه کېدو ته خبرې څه شوې ها وای ته ابل دنا ابل هیر دې وساو چې او کنه ګوره زکه خو میتا درې جو وقت نه شي ډېر په جنت لسود یو تقوا دا بل خوش اخلاقی دا یو تقوا دا بل څه شي دي کلی اخلاق دي دا څه خبر نه چره چې حضرت ضرر رسید او د چا شرمول کوشش وکي اوی تاسو لا پته ده چې ډېر سدي چې خلق به اور ته وردن نه کوي دا الله حبیب یو جبا بل عورت په جبا بس کړځه لیکي غیبت نه کوي تهمت نه لګي او عورت د زنا او لواتت نه پاک نه دی بدکارای کی نو جهنم ته بد دوه سيزونو د وجنه خلق زی یو عورت ته بل جبا دا او جنت ته په دوه سيزونو زی یو د الله يردا زم خوش اخلاقی دا دیم صدا خولی اخلاق دی خولی اخلاق دی لوی دا څه خبره د خلی نه نه رسل چې هغه الله او رسول په ناراض شي اته سو اورې دل چې بد اخلاقی د کافر سره بم نکې د خو اخلاق او حکم د چا سره دی دا د کفارو سره دی او څومره دل چې په لاو شوه دا په خولی اخلاق او معنی څه شوه په هغه باندې په لاو شوه دی دا د ترمذی شریف حدیث وو دا د ترمذی شریف حدیث وو دیو جن زما عزت مندو چې موږ تاسو کوشش وکړو صحابي راغله عقبه ابن عامر رضی الله عنه دا حدیث تاسو مخکې جمعو کې موریدلې او تاسو رضی الله خیاد دی لای جمعې ورل شي ا دی بای دیو خیاد نه یاد وایته دا عقبه ابن عامر رضی الله عنه لوی جلیل القدر صحابي دی تاسو نه ملا واقعه ذکر کړی و یو ځل حرم کې یو کس زموږ یو مرګري دوست هغه سره لید دینو دا د الجزائر حافظ قران هم ویزه په الجزائر کې د عقبه خار و ایدا خار عقبه ابن عامر رضی الله عنه فتح کړه دا صبر خارونه د حساب دی یاد چې دا مټو نه وتی او نن چې په صبر منزونه تلاوتونه او مدرسې ټول جوړه بچا سره سي چې چا فتح کړو نام د صحابه د الله سنت د پښتنو دعوت د معاویه رضی الله عنه دور او کابل فتح شو ابه دې چې صحابه راو لګل پښتنو ته دومره مخکې نه اسلام را رسیدل نن په دې ملک کې څومره منځونه دي څومره روزي دي څومره حیا ده ټول اجر به الله د معاویه رضی الله عنه په الله وکي کی دي نو عقبه خار د پال جزائر کې د دای فتح کړي یو قربان د صحابونو او عزت رسول الله عليه السلام سره ملاو شو فقلت من نجات او ما ویل الله حبيبا پس به نجات ملاويږي زن کا ذن کې قبر کې اخرت کې د صحابو ته پوښتنه سره جیب ته پوښتنه سره روان دي چې ته وظیفه سره چې پیچې وینا سره ډېرې شي ا دکان به نه چلیږي دا هم شکر دی چې یو نیک ځای لرا لیدا د ګنا شه نه دی خو د صحابو سو یو ځل د مختم قران نو چې تو نه خیال چا ودا حاجت مې تا چا ودا حاجت مې یو چار چار دی ګلې مونږ لال ته ودنتنو یو پکې لیکلی وی مال دعا غواړی چې مال د شهادت مرګ الله راکړي فرق د سوالونو کې کنه یو سره وی بچې به نشته سو کوئی خزانه به نشته سو کوئی کاروبار دا مخه خبره ده او د دین یو شی د جتا د دیندار او خلکو د قران په ختم کې دي سوالو کو خو سوالونو کې فرق یو پکې مال سوکا چې مال الله د شهادت مرګ دی هغه ټول سوالونو کې دي سره تللې وی ردی پسې څه کېده دی پسې نه رسېدل. وګوره صحابي راغلي وي قربان نجات پسې کړي. نو د الله حبيب وخت ته د نجات یو درې کارونه خای. خو د پیغمبر علیه السلام یوازې او تن ته پیغمبر نه د تر قیامت پورې ټول انسانیت او جن ته پیغمبر دی. نو د هغه د نجات خبرې د ارچا د پاره. نو رسول الله علیه السلام ورته درې خبرې وکړي. ها صحابي سووي چې بيدار غره تا ټول نار شانه هر سره دا وایي چې باندې پتا پوس کوي چې حديث وایي وی ما ته د نجات پس کې خلاصي کو وو پس دا یو فکر لري ګوره صحابي دي نبی رسول الله ورته املک عليك لسانك یو خود جب ځان مالک جوړ کا پښتو کې وی جب لګي واګه واچا جبر اکبوکا سنبالے کا جیم چې د فتنو دور دی تالا پتر جی با روزم نو ایمان او حیام تسنس کی ولی اصاکا بیتوک کور کی کینا ادا کل جماعت بھٹوی کل دا غر سروی کل سحرارا سان پل ایمان او حیام پسنسنی دان آخر زمانے کی جراشی ایمان بد تسنس کی دیو جنا دجال فتنه رب خلق مان کی تو شو بغرون تو تختی شو بزنگلو لو تختی پکلی کی جی او فتنه نو کنور سے نہیں کنا ات کور کی او جماعت کی گٹ کنا سے وی جی زب بار روزم دی فتنه لا وی ډیر خلق بد دجال تماشی لراشی چوارو کو ګور یی جسنګ چراشی بس کار بشی تاسو ګور نه پاج خلق او زم دے پلانے کار دے او یار ګور جسی چلے چیزو جلسه ختم شوی دی دیم نو راضی سره دی نو بس چه راضی کار ترسی خراب شوی دوی ما خبر ورلدا کئی کور کې نه د فتنو دور دی کور کې ناس تا زر الاحدگی اختیارو دی جماعت گرد دی کور دی چه تا سحرا دا زنگل دی دا غر سر دی او دره ما خبر دا کئی وبکی علا خفیعتک تخبر گناهونو جاڑا چیس شوی د چې ته جاړې دې ته ندامت وای ادا خپل ایمان ته صحیح توبه ده که زه په خلاوم توبه مې د خړخ پیمانه نه ده از په خلای اوصل پیلې واب زواز توبه خو زړه می جاړې نه دا توبه نه ده په خپل کړو ګناهونو جاړه شرب ده مې کړی دا مې کړی سو خبرې شي وای چې له یاد شي ها وای چې له یاد شي خسر کی ها د نجات سو خبر دی بای دا هر چا ده ها وی وایت یو دو پکې وایې پازا چا په فلم راغلې خو فلم له خو بسره سه هدیه ورکای کنه نو دا ښه هدیه ده ها یو او نو سر نو وایې کنه وایې ای جبا کابو کول ماشاءالله دوی ای دا فتنی دور دی چرته ګټ صحیح کا وک کور یو کوجره دغه جمعات ته اګه ځنګل له او که صحرا ده شرطه اپه او په خپل کړو باندې جړل رواه احمد و ترمذی دا حدیث مسند احمد ذکر کړي امام ترمذی ذکر کړي وګور نجات پسو خبرو کړي بھائی دا الله حبیب یو یو خبره ده جواب ال کلم لدا جب سبالو بھائی عجبه کوم سبال کټوري خبرې سي یا کجب سنبال شو بار شرلیشتا دن شرلیشتا او یو خیار تاویز گرو نیو زنانا و لنانا لیا روخ بخاون تکای رو دی تاویز گرو تجریبی وی اغور تاوی وی دور دور پیسی براکی که خاون دتو کولی بطول تاوان ببیا واپس درکو وی دا تاویز می در لوگو چه خاون کور لرازی بدا پخلکی نیسا ا دې چې څومره کنځلې کوي چې دې له زور ورکاو نو دا خو به والله پدې دې ورته خپلوا نه کړه بس دا خاموش شو چې خاون براغري به تعویز خلا کې کلک غاښونه کوي دا سړی ونه غنو یو سړی دی ونه چې چې په خزرہ باندې کوي بس هغه لوي چې تعویز کارو کو نو کو چرې دا تعویز مونږ برادا کو جب په سنبال کا نو بس ټول بس بار بم سوک جنگ لګي سوک لی ونه یې تر کور وته مړی نه دي چې کتابه سکړي ذکر دي شي مور پلارم بچې سره نوې چې سیکړی دي استاد چې روحاني والد دې هم سره غيوال لکه چې شوې دي نو درې خبرې زما عزت مند د نجات سي خپل جبا سنبالول د فتنو په وخت وسم تاسو ولې جزوق سمبال لاسته د بازار ماحول سره مجبور نه خلک زی او خامخه به کار لري خپل کور کې د فتنو نه بچ بس خپل تلاوت کوه جمعات لراشه جمعات الله څخه چې څوک نشي راتله او ځکه کولاو پریزي غل ولا تیار ولاړ دي ته چې موضوع شي او غټه تعالی ولو تعالی ما تکیږي کوم څوکي تاسو چې د جمعات دیوال به دومره وشي سپې پنه وروړي وز د جمعات دیوارونه د کور نخل کو دنکل نه پکې سو پکې پریزي نه پکې روره سو بیټری پریزي یعنی ټول جمعاتونه یو سره به څنګه شو خفا په شورا بغه او د الله کور کې به درکات او کلو به جړل په د جمعاتونو مسله خو شو اخو بند شروع که کلاوی پریزی بیا بوله سوکیدار راولی اگه لگی اپا خوادی خواکه نو پکی پکیشتا نو بلک بوجی پتای سپلای پتای نو بز اگه کور دیر او رایش از سهرا پلوزای سهرا پلوزای چی سره پخپلو دریب خبره د پخپلو گناهونو جڑا اللہ دی مالم پیدا عمل توفیق را کی او تاسو دا دیم در کی الہ العالمین از من درول خاتمه پا ایمان کی رب کریم خاتمه مو په ایمان کې استاد حبیب کومه خبرې مونږ واورې دي الله زموږ زړونو کې محفوظ کې او دا یو یو خبره زموږ د دنیا او د آخرت د نجات ته الله مونږ له په ایمان د عمل کولو توفیق راکړي رب کریم مونږ ته زموږ والدین او ته مشایخ او ته امرو ژوندو حاضرین او غایبین او ته رب العالمین واړه او دې ګناهونه معاف کړي الله سمره بیماران دي شفاء کاملہ عاجل اور طور نصیب کی اللہ سمر بیماران دی شفاء کاملہ عاجل اور رب العالمین اور نصیب کی اللہ سمر مسلمانان پریشانو او تکالیفو کی کده چا د کور دی او کبار دی اللہ دا ټول پریشانای ختم کی اللہ دا چا دشمنی دی په دوستی بدل کی د هر چا د پاره د رزق حلال دروازې کلاو کی دعا غواړی چې الله د خیر بقدر ضرورت باران راوړی رب العالمین زموږ اعمال او تمغورا زموږ اخلاق او تمغورا تخفل رحم او د کرم او د عفو معاملو او کا د خیر عافیت بقدر ضرورت باران الہ العالمین په موږ راوړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه